No to pani Iga się doczekała, prawda? Przepraszam, że pani tak długo czekała. Halo, nie, no, przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Każda audycja właściwie jest dobra, która powoduje refleksję i do myślenia. Aha. Mówi pan o życiu. Życie, ja uważam, że życie to farsa, bo ktoś daje i odbiera. Człowiek... Farsa? Tak. Tak pan powiedziała? Aha. Tak. No, no. No właściwie to, wie pan, dość trudno jest pożegnać się chyba z życiem, tym bardziej, że z wiekiem człowiek bardziej, coraz bardziej jakieś ma przemyślenia refleksyjne na ten temat. W ogóle człowiek jest sam w sobie światem, niewiele może sam, ale ludzie w ilości tworzą naród, który może bardzo wiele, może zmieniać zło oszustwa w dobro. Tylko trzeba wybrać odpowiednich, uczciwych ludzi, żeby wzięli swoje ręce sprawy, żeby było lepiej, piękniej. Co pan sądzi na ten temat? No, pełna zgoda. Prawda? I tak w naszym kraju by było pięknie, gdyby można było to zastosować. Ale dzięki, że pan skłania ludzi do myślenia. Bardzo pani dziękuję. Ja myślę, że w każdym kraju można to zastosować. W naszym również można. Zastosujmy. Prawda? Są tacy ludzie, są, bo wiele osób traci wiarę w to, że są ludzie dobrzy, są ludzie uczciwi, są ludzie nieskażeni, są. Nie chciałabym tej polityki w to wiązać, bo polityka w tej chwili to jest nasze życie. Dzisiaj. I należałoby się tym zainteresować, co się dzieje w kraju, bo dzieje się bardzo źle. Powierzchownie jest cudownie, bo wie pan, nic się złego nie dzieje, nie ma czołgów, nie ma nic, ale tak naprawdę dzieje się bardzo źle i radzę się zastanowić wielu ludziom na ten temat. No, dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję pani Igo, pozdrawiam serdecznie. No oczywiście, no... Myślę, że powinniśmy się zastanowić nad tym, co robimy i wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. To jest na pewno, oczywiście, że tak. No i decydować, jasne. Dobrze, to co? Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Życie to, no i co dalej? Jaka to jest opowieść? Jaki to jest obraz? Jaka to jest metafora? Zapraszam państwa. Want somebody to tell me, answer if you can. Want somebody to tell me, did whatever show I'm a man. I'm going to ask the question, please answer if you can. Is anybody children can tell me, did whatever show I'm a. Well, what somebody tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, tell what is soul of a man. I traveled different countries, I've traveled in forest land. I found nobody could tell me, tell what about the soul of a man. When I want somebody, tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, that what is the soul of a man. I saw a crowd stand talking, I just came up in time. Was teaching the lawyer, the doctor. Well, a man ain't nothing but his mind. Well, I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, just what is the soul of a. Gotta want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, tell the word is the soul of a man. I read the Bible often, I try to read it right. And for as I could understand, nothing but a burning light. gotta watch somebody tell me. Answer if you can. I want somebody tell me. Tell what is the soul of a man. When Christ had entered the temple, the people all stood amazed. Was teaching the lawyers, doctors, how to raise a man from the grave. Well, I want somebody tell me. Answer if you can. Want somebody to tell me. Tell what is the soul of a man. Well, I want somebody tell me. Answer if you can. I want somebody tell me. Tell what is the soul of a man. Uwielbiam ten utwór i tego artystę, Blind Willie Johnson. Dusza człowieka, nie mniej, nie więcej. Pan Mariusz, witam pana, dobry wieczór. Dobry wieczór. Też jestem w trasie akurat i tak słucham audycji. Stanąłem z boku, żeby nie było, że przez telefon w czasie jazdy. Aha. Gratuluję, dziękuję. Powiem panu szczerze, że mi życie od jakiegoś czasu zaczęło się kojarzyć z kolejką, ale może nie wąskoterową, ale taką w Luna Parku. Bo całe życie to są takie podjazdy, wjazdy, zjazdy. Raz jesteśmy na górze, raz na dole, ale kolejka cały czas pędzi. Dopiero gdzieś jest ta meta, gdzie stajemy. Ja taką półmetę przeżyłem 4 lata temu, kiedy odszedł mój ojciec. I taki właśnie, taki kamyk w wodzie, który zostawia falę, to on zostawił w moim życiu. Dwa dni przed śmiercią, niespodziewaną całkowicie, zadzwonił, żebym zajechał do niego. Akurat nie mogłem się, mówiłem, tato, będę pojutrze. Nie mogłem w tym dniu. Niestety, pojutrze zadzwonił mi lekarz, że tata nie żyje. To mija 4 lata za 2 dni i do dziś dnia sobie tego nie mogę wybaczyć, a to jest ta fala, która co jakiś czas do mnie przychodzi. I dlatego twierdzę, że właśnie to życie jest taką naszą śmieszną kolejką. Jedni się śmieją, jak są u góry, zjeżdżając na dół jest pełen strach. Po chwili znów wjeżdżamy do góry. I to tyle. Dziękuję za wspaniałą audycję. Dziękuję panu bardzo. Jadę już 6 godzinę, jeszcze mam ze 3 godziny przed sobą jazdy. I słucham tych wypowiedzi wszystkich osób, które tu dzwonią. Gratuluję. Dziękuję bardzo, gratuluję państwu. Bo to nasza wspólna audycja. Pozdrawiam serdecznie. Niech pan jedzie bezpiecznie, spokojnie. Tata 4 lata temu odszedł, prawda? I to rzeczywiście bolesne, że nie mogłem porozmawiać, tak? Ale można tata przychodzi, jak są te kręgi na wodzie, to znaczy, że on jest. Pan to powiedział, no jakoś on jest nadal. Można pewnie z nim rozmawiać nadal. Można? Jakoś inaczej, w innym języku, w innym wymiarze, ale myślę, że tak, że się da. No dobrze, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To teraz będzie inny wielki artysta bluesowy i śpiewający utwór jeszcze innego wielkiego artysty bluesowego, no bo oni jakoś mają bardzo głęboki kontakt z życiem i z tą jasną, i z tą ciemną stroną życia. Życie to, no posłuchajmy, to będzie Eric Clapton śpiewał piosenkę Roberta Johnsona. Come on in my kitchen, it's going to dzisiaj to jest trochę taka antologia tych pięknych piosenek wspaniałych o życiu, metaforycznych. Jedna z nich to jest ta moja ulubiona piosenka Skaldów, nie tylko moja, jak się okazuje, pani Kinga, czy Kinga, która pisze, że to jest piosenka o niej też. Że to jest, że też się w tym odnajduje, że jedzie tą swoją kolejką wolniej, innymi torami, widzi inne rzeczy z jej okien, ale to jest piękna podróż. I nie każdy wsiądzie, nie każdy chce, bo co tam taka kolejka. No ale jednak, wielu tak. Do następnego postoju, do kolejnego, do końca, nie wiadomo. I to są piękne spotkania. I moja kolejka, tak dla mnie ważna, tak bliska, choć inna od tych nowoczesnych, które mkną jak strzały. No i czasami się psuje. I wtedy czas spędzamy na naprawie. No ale są ludzie, którzy pomagają. I to jest najpiękniejsze. I ta kolejka wtedy naprawiona znowu rusza, mknie. I wtedy pozwala zachwycać się światem, którego jeszcze troszeczkę przejedzie, który ma jeszcze do przejechania przed sobą. Jeszcze kogoś przewiezie, jeszcze kogoś pozna, wsłucha się w słowa i w świat. Żadnego wyścigu. No, żadnego wyścigu, źle frazuję, żadnego wyścigu nigdy nie wygra, ale najważniejsze i tak ma. Historie usłyszane, zapamiętane, schowane w sercu, wspólny czas. No właśnie, czy to naprawdę musimy się tak ścigać? Co z tego właściwie wynika? No pamiętam taką, to było zupełnie nieprawdopodobne przeżycie, piękna chwila, która zamieniła się w wyścig. Mówię o swoim teraz takim przeżyciu tatrzańskim. Kiedyś, jak pamiętam, wspinaczkę na Krzyżne. No, wspinaczkę wtedy to nie była żadna wspinaczka, jak się ma 20 lat. No, to po prostu człowiek pochłania te szczyty i przełęcze i perci. No, wtedy szedłem z 5 stawów przez Krzyżne i tam jeszcze było ho-ho do przejścia kawał drogi, bo na Murowaniec i tam przez Zawrat i jeszcze jakiś, no, cały taki dzień naprawdę bardzo intensywny i to było zaplanowane. I jak wyszliśmy, no to była mgła. Szliśmy w tej mgle, nic nie było widać. Bardzo się źle szło. Nawet nie o to chodzi, że niebezpiecznie. Nudno po prostu, nic nie widać, tylko jakieś kamienie. I nagle mgła się skończyła. Znaczy wyszliśmy ponad mgłę. I to było tak olśniewająco piękne, olśniewająco w sensie dosłownie przenośni. Bo było słońce zza mgły, nad mgłą, rozświetlone ściany skalne. I to było po prostu to trudno tutaj słów użyć, bo ich nie ma. No i myśmy tam stanęli chwilę nad tą mgłą i widzieli tę jasność. I potem no, pomknęliśmy tam gdzieś dalej, wyżej i potem dalej w dół. I to było niesamowite. Dzisiaj bym się inaczej zachował. Dzisiaj to bym tam stanął i stał. Nie wiem, ile czasu. Pewnie ten czas by się już przestał liczyć. Nie byłoby go, a wtedy właśnie pomyślałem, no dobra, ale mamy jeszcze tu i to jest wyliczone, wymyślone. Gdzie tam dalej? Co trzeba jeszcze zrobić? Gdzie przejść? I tak dalej. No co to za różnica? Czy dalej, czy bliżej? No ważne, że tam było tak pięknie. Tu było tak pięknie i wtedy. Inaczej bym się zachował kompletnie. Myślę, że no zachowujemy się bardzo często właśnie w ten sposób, jak ja wtedy i tęsknię do tamtego momentu, bo to było niebywałe, to trwało trochę, mogło trwać dłużej, mogło coś zrobić jakoś więcej ważnego we mnie. No właśnie, po co się tak ścigać właściwie? Oj, przepraszam, bo się rozgadałem. Pani Barbara, dobry wieczór, witam panią. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Słucham pana audycji i pomyślałam sobie, a jestem już trochę starszą osobą, że dla mnie życie jest jak wychowywanie zwierzątka. No to ładnie, ciekawe. I to może być albo dzikie zwierzątko, które się oswaja, albo zwykłe zwierzątko, piesek, kotek, które najpierw jest szczeniaczkiem, a potem się je wychowuje, a potem się wydaje, że ono jest już przewidywalne. A potem się okazuje, że ono może zrobić coś całkiem nieoczekiwanego i zaskoczyć pozytywnie, albo sprawić jakąś przykrą niespodziankę. I że może być oparciem, przyjacielem, może zjednywać przyjaciół, może zjednywać wrogów. Nigdy nie wiadomo, co się przytrafi. Uh-huh. Takie mam skojarzenie. Dokładnie. Może nas wychowywać takie zwierzątko, prawda? Tak. Wywiera na nas ogromny wpływ to, że te kręgi zwierzątkowe w naszym życiu istnieją. O i tak. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Ja też dziękuję. Dobranoc. Bardzo pięknie pani powiedziała. Jakoś się w tym odnajduję. Rzeczywiście pięknie. Listy będą. Zaraz dziękuję bardzo. I zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. znowu podróży po takim twardym gruncie, stąpaniu po twardym gruncie i o tym, że nowy dzień nadchodzi. No rzeczywiście już właściwie prawie jest. Pani Joanna, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, tak słucham państwa audycji i zauważam w wypowiedziach, jak ważny jest drugi człowiek w naszym życiu. Słyszę, że tutaj dla pani jest ważna mama chora na Alzheimera, dla kogoś uśmiech córki. Tak jest. A dla pani? Ktoś, kto teraz jest bardzo chory. I walczą żyć. Szanujmy innych i naprawdę każdą chwilę spędzoną z innymi, bo może się okazać ostatnio. Pani Anno, gdybym mógł panią przytulić, to bym panią przytulił. To ja przytulam. Chociaż jest daleko jesteśmy od siebie, ale trochę blisko. Więc ściskam mocno. Zawsze razem słuchaliśmy trójki. Aha. I dzisiaj jestem sama. Także naprawdę kochajmy innych i ich szanujmy i nie rańmy. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję za zaufanie. I niech się pani trzyma. Niech się pani trzyma i niech się wszystko poukłada. Pozdrawiam panią. No dobrze, no to zapraszam, 7 trójek. Stoję w oknie, długo w noc, całą noc, tak samo jak ty, ale księżyc dla nas lśni. Bije zegar, cichy dzwon, słyszę go tak samo jak ty i tak samo piękna stara piosenka Niemena. Właściwie była w intencji odniesienia się do listu, który teraz Państwu przeczytam fragment, ale to ona w kontekście rozmowy i słów pani Joanny jeszcze ma takie inne znaczenie. To znaczy, no, stanie w oknie. Tutaj pan Mateusz pisze o byciu w poczekalni, jakby oczekiwaniu na coś, na kogoś, na coś, co się zdarzy, o tęsknocie, o byciu pomiędzy. To ten stan może mieć różne wymiary, tak jak słyszeliśmy. No i no po prostu wiemy, co to jest. No każdy z nas wie, co to znaczy, prawda? Być w takim miejscu, w takim czasie i czasami się bardzo trudno pozbierać. Więc ja jeszcze raz pani życzę, pani Joanno, żeby się pani pozbierała, żeby ta ukochana osoba, ja tej ukochanej osobie życzę zdrowia. Pan Andrzej, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. Odnośnie audycji o walki o życie. Życie dla mnie, tak jakby to powiedzieć, tak jak Sylvester Stallone w którymś tam filmie Rocky, po przegranej walce podniósł się i walczył dla rodziny, dla siebie, no i dla życia. Więc dla mnie, no życie całe, już mam 50 ponad lat, cały czas walczę. Walczę i walczę. Poumierali mi rodzice. Współczuję tej pani przede mną, która rozmawiała z panem. Bardzo, bardzo współczuję, bo ojciec też zmarł mi na raka niespodziewanie, także no i dalej walczę. No bo muszę żyć i muszę walczyć. Dla mnie życie jedna wielka walka. To pan jest poobijany mocno chyba, co? Tak, życie mnie troszeczkę poobijało. No różnie to. Miałem straszne dzieciństwo, trudne dzieciństwo, trudnych rodziców, patologia, no różne rzeczy się działy, także... Ale wyszedłem jakoś z tego dzięki... Po prostu walczę ze sobą też, no i z życiem. Wygrywa pan? Wygrywam. Mogę powiedzieć w 100%, że wygrywam. Tak jak Sylwester Stallone podniósł się... I wygrał. Tak, i ja wygrywam. I dla rodziny, dla dzieci, i dla życia. Aha, no właśnie, ale pan mówi, że dla życia. Z tego życia to pan coś jeszcze ma poza walką? Czuje pan to życie? Warto tak walczyć? Tak. Warto. Tak, po tych przeżyciach, które przeżyłem, to czuję to, że wygrałem. Aha. Można tak powiedzieć. Aha. Moja małżonka miała bardzo 5 lat temu bardzo ciężki wypadek samochodowy, no i walczyłem, walczyliśmy razem, przeżyła, także... No bo była walka. I nie było łatwo. Naprawdę nie było łatwo. Także wszystkim Polakom życzę, żeby rzeczywiście walczyli, no i nie dali się. Tak bym powiedział. Dziękuję bardzo. To nie tylko Polakom, no w ogóle fajnym ludziom. Tak. Przede wszystkim uczciwym, fajnym i ufającym ludziom. Nie walczą o siebie, o rodzinę, o życie. Bo jest tylko jedno. No, tego nie wiemy. Tego do końca nie wiemy. Ale rzeczywiście jest piękne i warto o nie walczyć. No pozdrawiam pana serdecznie. Miło uściskać dłoń wojownika. Dziękuję. Pozdrawiam panie Andrzeju. No i zapraszam państwa. I radzi mi nieraz plan jakiś ruch, już cuknie na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam. Nad samotnością swą, gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się skrzyżują. Opowieść jeszcze o miłości, czyli o życiu. Gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt, albo walczy jak nikt, tak jak pan Andrzej, prawda? Jeszcze raz pozdrawiam panie Andrzeju. I pani Ola, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Panie redaktorze, ja się trochę późno włączyłam i nie wiem, czy dobrze rozumiem, że tematem audycji jest czym jest dla mnie życie. Tak, no właśnie tak. Taki obraz, symbol, historia. Bo bardzo spodobała mi się wypowiedź tego pana, który stwierdził, że życie to właśnie taki roller coaster, ta kolejka górska. Tak. Taki sobie zrobiłam szybki skan swojego życia. I też tak jest? I też tak jest. Tylko, że tak sobie myślę, że my sobie ten bilet na tą kolejkę kupujemy sami, tak? Patrzymy z boku na tą kolejkę i podoba nam się, chcemy to. I tak sobie myślę, bo ja jestem młodą lekarką. Też było dużo w audycji o umieraniu. Jestem młodą lekarką, która jeszcze nie doświadczyła tego, że umarł jej pacjent. I ja się tego bardzo boję. Teraz właśnie jestem na dyżurze. I czuwam. To znaczy czuwają pielęgniarki, ja już dostałam przyzwolenie, że no, jakby się coś działo, to one będą dzwonić, ale ja nie mogę zasnąć, bo myślę. Co to będzie? Co to by było? Czy jak się obudzę, no to jeszcze będzie ten sam spokojny stan, który zostawiłam idąc tak do dyżurki z myślą, że już mogę iść się położyć spać. Taki był tytuł książki, mi się teraz nasuwa. Zapomnianych pisarzy rosyjskich, którzy pisali science fiction. Trudno być Bogiem. Tytuł tej książki. Trudno być Bogiem, Trudno być Bogiem. Ja nie poczuwam się do tej roli. Jak jestem młodą lekarką, która będzie kiedyś pediatrą, mam nadzieję. I jak budzę mnie w nocy do porodu takiego, bo to jest mały szpital i też w nocy po prostu idę przyjąć małego człowieka na świat. To ja sobie tak idę i jak mówię, że poród zwykły, no to idę sobie człapię, no fajnie, znowu zobaczę ten widok na jezioro, który mamy przez okna porodówki. A jak mówię, pani doktor, szybkie cięcie, no to ja tak idę trochę szybszym krokiem, ale nie za szybko, żeby nie dobiec, żeby zdążyć odmówić swoją modlitwę, Panie Boże i Aniele Boże, stróż mój. Ja jestem jeszcze za mało doświadczona, bo ja cię bardzo proszę, żeby to dziecko urodziło się w dobrym stanie, bo ja ze strachu sobie nie poradzę, jak będzie gorzej. Oczywiście radzę sobie, ale no... Ale no to jest zawsze dla mnie taki stres wielki. I... tak, ja bardzo często wysyłam swojego anioła stróża, jak idę spać, że ja tutaj sobie zasnę, ale ty idź tam pilnuj tego dziecka, tak? No bardzo pani kocha swoją pracę. Tak myślę. Wybrałam ją bardzo wczesnego dzieciństwa myślałam o tym, żeby zostać lekarzem i jak się to moje marzenie spełniło, to mnie tak trochę zaczęło przerastać. Łzy mi lecą. Ale ja taka jestem uczuciowa. No dobrze, że są tacy ludzie jeszcze na świecie, wcale nie jest ich tak mało. Nie wiem, co mam pani powiedzieć, no bo no jestem wzruszony też, słuchając tego, co pani mówi. Pani musi mówić, ja po prostu chcę się udzielić, porozmawiać z jakimś już nie marudząc pielęgniarką. Bo one też chcą wiedzieć, że ja jestem pewna, że będzie dobrze. No pewnie. Że te zlecenia, które dałam, to są takie najlepsze i rano już będzie po prostu spokój. Bardzo pani dziękuję. Ja też dziękuję. Dziękuję, że mogliśmy tego wysłuchać, co pani powiedziała, tak od serca, tak szczerze. No nie wiem, czy może to będzie nietaktowne, ale myślę, że to ważne, żebyśmy dorastali do tego, co mamy do zrobienia, prawda? Może tak. No a Bogiem trudno być, no, nawet może nie próbujmy. No to pozdrawiam panią i niech się pani wyśpi jeszcze. Niech pani sobie jeszcze trochę pośpi i odpocznie. No dobrze, to ja zapraszam. 7trójek@dariusz.pukalski@polskieradio.pl. To są opowieści o życiu, jak państwo słyszą, i różne obrazy życia. Dzisiaj już się pojawił ten pędzący pociąg, ale właśnie kolejka to może tak bardzo nie pędzi, tylko jedzie swoim własnym rytmem, tak jak ma, nie ściga się. A jak się zaczyna ścigać, no to no zawsze można wysiąść. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z siłą param, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Taki piękny list od pana Krzysztofa, który pisze o cudach w jego życiu, o cudownej kobiecie, którą poznał, ma na imię Ewelina, pozdrawiam państwa, o przyjaciołach. No, myślał, że będzie w tej poczekalni tkwił i że w moim życiu nic się nie wydarzy, pisze. Ale jednak się wydarzyło. I jeszcze taki list, właściwie myślę, że też na ten temat, tylko jeszcze mocniej znacznie. Pani Alina, która nas pozdrawia z Trójmiasta, pisze tak, że 7 lat temu odkryła, czym jest życie. To się zdarzyło w takich oto okolicznościach, że uległa wypadkowi. Została potrącona przez samochód, leżała na przejściu dla pieszych, traciła przytomność. Obok niej klęczała mama. I otworzyła wtedy oczy i dalej już czytam tak, jak jest, dosłownie w pierwszej osobie. Zobaczyłam jej twarz i powiedziała: mamo, żyję, to najważniejsze, żyję. Potem pół roku walczyłam o każdy kolejny dzień. Byli ze mną ludzie, których kocham nade wszystko i wtedy zrozumiałam, że nieważne są bzdury, małe i duże złości, smutki, złośliwości, kłótnie i inne bzdury, bo ważne jest to, co teraz, ważne jest życie. Można je stracić w każdej chwili, w jednej chwili i nie warto zaprzątać sobie głowy czymś, co jest mało ważne. No bardzo pięknie, dziękuję za ten przepiękny list. No i no właśnie, to mówimy o życiu, o czymś, co jest żywe, a nie o byciu robotem, nie o byciu jakimś elektronicznym gadżetem. Tak jak to, taką płytę teraz nagrał, moim zdaniem fantastyczną, Damon Albarn. I tam właśnie taka jest opowieść i uważajmy, żebyśmy nie znaleźli się w tym miejscu, w takim robotowie, o którym on śpiewa. Rip me up, you live with uncertainty. If you're lonely, press play. When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart, you're waiting for me. Aż tak nosem pociągnąłem, proszę mi wybaczyć, ale trochę dzisiaj jestem wzruszony tym, co usłyszałem, co usłyszeliśmy. Na koniec może mam taki pomysł. Jeszcze inna opowieść o życiu. Nie wiem, czy to będzie podsumowanie, nie sądzę, ale jeszcze inna, zupełnie inna opowieść. To jest wiersz takiego wielkiego perskiego poety, mistyka, który się nazywał Rumi. Nosi tytuł Gospoda. I on jest taki. Istnienie ludzkie jest jak gospoda. Każdego ranka nowy przybysz. Radość, przygnębienie, podłość, przebłysk świadomości. Zjawia się jak niespodziewany gość. Witaj i zabawiaj ich wszystkich. Jeśli nawet jest to smutków tłum, opróżniający twój dom ze sprzętów i mebli. Jednak przyjmuj każdego gościa z szacunkiem. Być może właśnie robić miejsce na przyjęcie kolejnego zachwytu. Czarne myśli, wstyd, złośliwość. Witaj je na progu z uśmiechem i zaproś do środka. Bądź wdzięczny wszystkim przybyszom, bo każdy został wysłany jako przewodnik z wysoka. Gospoda. Rumi. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję pani Irenie Dan, która była realizatorką programu, Pawłowi Drozdowi, wydawcy. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski. My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold and of jam and spice. There's a paradise in the hold. My ship's aglow with a million pearls and rubies fill each bin. The sun sits high in the sapphire sky when my ship rolls in. I can wait the years till it appears. One fine day, one spring, but those pearls and such, they if I'm missing just one thing, I do not care if that day arrives. That dream need never be.